أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا اليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فنظر نظرة في النجوم پس نظر ڈالی. نظر ڈالنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فی النجوم ستاروں پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فنظر نظرتن, پس نظر ڈالی. نظرتن نظر ڈالنا فی النجوم ستاروں پر. یہاں تو نجوم سے مراد ستارے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں دو قسم کا شرک تھا. دو قسم کے مشرکین ان کی قوم میں تھے. پہلی قسم کے مشرکین وہ جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا. مشرکین بالعباد الصالحین, اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا. اس پہ اور دوسرا شرک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تھا کہ ستاروں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ معبود بنائے تھے, مددگار بنائے تھے. مشرکین بالکواکب, ایک گروہ مشرکین بالعباد الصالحین, جبکہ دوسرا گروہ مشرکین بالکواکب تھا, جو چاند سورج اور ستاروں کے پجاری تھے. تو ان کی بھی اس کے قوم کے اندر جو تھی یہ دونوں شرک موجود تھے. دونوں قسم کے مشرکین تھے. یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں تو فرماتے ہیں اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. اس میں مشرکین بالعباد الصالحین کی تردید ہوئی. جس طرح آپ نے جو ہے سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا اس قال لابیہ وقومہ اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. آپ نے نیک لوگوں کے جسوں کو بنایا ہے, مورتیوں کو بنایا ہے, ان کی پوجا پاٹ تم کر رہے ہو. دوسرا شرک وہ شرک مشرکین بالکواکب, تو ان کی تردید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فنظر نظرۃ فی النجوم, تو ڈالی نگاہ, نظر ڈالی, نظر ڈالنا فی النجوم ستاروں پر, کہ ان کی عاجزی بھی جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے, ان مشرکین پہ بھی رد کرنی چاہیے جنہوں نے ستاروں کو اللہ کے ساتھ مددگار بنایا ہے. اور وہ بھی آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 75-76 میں پڑھا تھا, فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. سورہ انعام میں آپ نے پڑھا تھا 75-76 نمبر آیت میں, کہ اس کی عاجزی جو ہے اس نے شروع کر دی کہ رات کو دکھائی دے رہا ہے, دن کے اجالے میں غائب ہو جاتا ہے, تو کس طرح خدا ہو سکتا ہے جس پہ فنا اور زوال آتی ہو. جو رات کو تو ہوتا ہے اور دن کو غائب ہوتا ہے, ان پہ فنا اور زوال آتی ہے, تو وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا. تو یا تو فنظر نظرتن فی النجوم سے مراد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کے ستاروں پہ نظر ڈالی اور ان کی تردید شروع کر دی جو ستاروں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا چکے تھے. یا نجوم کے دوسری معنی یہاں پر یہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نجوم سے مراد قطعات الکلام ہے. نجوم سے مراد کیا؟ قطعات الکلام, یعنی کلام کا ٹکڑا. پس سوچ ڈالی, پس سوچا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچنا فن نجوم, ان لوگوں کی باتوں میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کن کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے بڑے جن کو پوچھتے تھے, یہ حاجت روا ہے, یہ مشکل کشا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے سوچا کہ ان کے سامنے میں کیا اس طرح کا کام کر دوں کہ یہ لوگ فوراً جو ہے میری بات کو مان لے کہ حقیقتاً یہ کچھ کام کی بھی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے ان لوگوں کی باتوں میں غور کیا. فنظر نظرتن فی النجوم کی دوسری معنی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دلیل پہ غور کر دیا کہ ابھی ان کے ساتھ کیا کروں, تو آگے جو ہے وہ پلاننگ بنا رہے ہیں. فقال, پس کہا اس نے انی سقیم, یقیناً میں بیمار ہوں. فقال, پس کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی سقیم, یقیناً میں بیمار ہوں. ان لوگوں کے یہاں کچھ عرس تھا, غیر اللہ کی پوجا پاٹ جو ہے وہ کر رہے تھے, کسی درگاہ میں جو ہے کوئی پروگرام تھا, جشن تھا, سارے لوگ جو ہے وہ اس طرف چل پڑے. ابراہیم علیہ السلام کے کہا کیا تم نہیں جاتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم, یقین میں بیمار. بیماری سے مراد کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے, کیونکہ پریشانی اور غم یہ بھی ایک بیماری ہے. ابراہیم علیہ السلام تو السلام تو پریشان اور غمزدہ اسی بات پر تھے کہ قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھا, قوم جو ہے وہ شرک کر رہے تھے, اپنے جیسی مخلوق کے سامنے جو ہے وہ جھک رہے تھے, خدا کو چھوڑا تھا. تو اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام تو السلام جو تھے وہ پریشان تھے, وہ خفا تھے. اور یا مراد اس سے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو السلام ان کے قول کے مطابق جو ہے ان کو, یعنی کیا مشرک جو ہوتا ہے وہ مومن کو بیمار کہتا ہے, ودا نہ جوڑ دی, کیا کہتا ہے یہ بیمار ہے, یہ دوی نہ جوڑ دی. تو اسی طرح جو ہے, کیونکہ مومن جو ہوتا ہے یہ روحانی طور سے جو ہے زندہ ہوتا ہے, مشرک روحانی طور سے مردہ ہوتا ہے. تو مشرک جو ہے وہ ایمان والے کو جو ہے بیمار کہتا ہے, غلط کہتا ہے, حالانکہ وہ خود جو ہے غلط ہوتا ہے. تو یہاں تو سقیم اسی وجہ سے کہا کہ حقیقتاً بیمار تھا, یہاں سقیم اسی اعتبار سے کہا کافروں کے اعتبار سے. کوئی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا سمجھتے تھے یہ بیمار ہے, یہ ہمارے عقیدے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہاں سقیم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اسی وجہ سے کہا کہ قوم کی حالت دیکھ کر وہ پریشان اور غمزدہ تھے, تو اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سقیم کہا. فتولوا عنہ, پس واپس ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سے, مدبرین پیٹ پھیر کر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتولوا, پس واپس ہوئے وہ عنہ ابراہیم علیہ السلام سے, مدبرین پیٹ پھیر کر وہ چل پڑے. ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا, وہ چل پڑے. جب میدان صفا ہوا, لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ چل پڑے, منجور مرید جو بھی تھے وہاں پر, درگاہوں کے متولی رکھوالے, جب سب جو ہے وہ چل پڑے. فراغ الی آلہتہم, پسمائل ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان کے مددگاروں کی طرف, فسمائل ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان کے مددگاروں کی طرف. فقال, پس کہا ابراہیم علیہ السلام نے, الا تاکلون, اے تم کیوں نہیں کھاتے, اے تم کیوں نہیں کھاتے. کیونکہ سامنے جو ہے وہ لوگوں نے نذرانے اور شکرانے رکھے تھے, حلوا رکھا تھا اور مختلف چیزیں جو ہے وہ چاول اور جو زمانے میں تھے وہ سب جو ہے وہ درگاہوں کے بت کے نیچے جو ہے وہ رکھا تھا, درگاہ میں چھوٹے بڑے بت سب تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, فقال الا تاکلون, کہا ابراہیم علیہ السلام نے, تم کیوں نہیں کھاتے, تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے, مالکم کیا ہوا ہے تمہیں, لا تنطقون, کہ تم باتیں نہیں کرتے, میں تم سے بات کر رہا ہوں تم باتیں نہیں کر رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پہ قلیب بدر والوں سے تقریر کی تھی, تو کیا بات کرنا جو ہے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ سنیں گے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کے سامنے جو ہے ہم کلام ہو چکے ہیں, تو کیا بت جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سن رہے تھے. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور کہا, عالم انک حجر, میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تزر, نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دور کر سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اللہ کا پیغمبر تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی آپ کو جو ہے نہ چومتا. تو کیا حجر اسود جو پتھر تھا, کالا پتھر, کیا وہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہا تھا؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے, کدو کا رہا تھا, تو جس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے تھے تو کدو کے تراشے کے پیچھے جو ہے وہ اپنا نوالا وہ گما پھرا رہے تھے. تو کدو کو جو ہے وہ اٹھایا اور کہا, یا لکی شجرتن ما احبک الا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا کا, اے کدو تو مجھے پسند نہیں ہو مگر اسی وجہ سے میں آپ کو چاہتا ہوں, پسند کرتا ہوں کہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے, تو اس کے پسندیدہ تھے, اسی وجہ سے تم میرے بھی پسندیدہ ہو گئے. تو کیا کدو بھی جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہا تھا؟ ایک غزوے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی زخمی ہو گئی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, هل انت الا اصبغ دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت, نہیں ہو تم مگر ایک انگلی ہو, کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں تمہیں زخم پہنچا ہے. تو کیا انگلی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن رہے تھے؟ اسی طرح ایک شاعر, عربی کی کتابوں میں یہ شعر آتا ہے, یا زابیات القا قلنا لنا علیلا من کننا ام لیلا من البشری، اے جنگل کے ہرنوں مجھے یہ بات بتاؤ کہ میری جو محبوب ہے وہ تم میں سے ہے یا ان کا تعلق انسانوں میں سے ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جنگل کے ہرنوں کو جو ہے وہ مخاطب کر رہا ہے شیر کے اندر، یا زابیات القاع قلن لنا، اے جنگل کے ہرنوں مجھے بتاؤ کہ میری محبوب وہ تم میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے؟ تب یہ بھی خطاب ہے. اسی طرح وہ مشہور دعا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب تم ہلال کو دیکھو، چاند کو دیکھ لو، تو اس کو دیکھ کر جو ہے آپ دعا کیجئے. دو الفاظ آتے ہیں حدیث میں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اور دوسری روایت کے اندر ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہم پہ طلوع فرما امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خیر کے ساتھ، دوسری روایت کے اندر جو ہے سلامتی کے ساتھ. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، کہ ہم اسلام کے کام اس میں کریں، سلامتی کے ساتھ اس کو جو ہے ہم پہ گزار. ربی و ربک اللہ، میرا اور آپ کا پروردگار جو ہے وہ اللہ ہے. تو چاند کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ربی و ربک اللہ، میرا اور آپ کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو کیا چاند تمہاری باتیں سنتا ہے؟ کبھی بھی نہیں سنتا. تو یہ الفاظ، یہ کلام جو ہے مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں. کبھی کلام جو ہے وہ توبیخ کا ہوتا ہے، کبھی کلام جو ہے وہ حسرت کا ہوتا ہے، کبھی کلام محبت کا ہوتا ہے. یہ مختلف کلام ہوتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ ایک معنی نہیں ہوتا کہ بات کی ہے تو بس بات کی ہے، اس نے سنا بھی ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اسی طرح روایت میں ہے نبی علیہ السلام تو السلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو پیچھے مڑ کر مکے کی طرف دیکھا، یا مکہ، اے مکہ، میں تمہیں جو ہے اپنی ماں سے بھی زیادہ اب چاہتا ہوں، مگر یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑتے تو کیا کروں؟ تو یہ کیا ہے؟ مکے کو مخاطب کیا. تو کیا مکہ نبی علیہ السلام تو السلام کی باتیں سن رہا تھا؟ وہ تو ایک سرزمین تھا، وہ تو ایک وادی تھی، وہ تو ایک جگہ تھا، وہ تو ایک علاقہ تھا. تو نبی علیہ السلام کی باتیں تو اس نے نہیں سنی، مگر خطاب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے یا مکہ. تو اسی طرح جو ہے اگر نبی علیہ السلام تو السلام نے قلیب بدر والوں 70 کافروں کو جو مردار کیا گیا تھا جنگ بدر میں، ان کو کنویں میں ڈالا گیا. قلیب عربی میں کہتے ہیں کنویں کو، قلیب. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو پا لیا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو نبی علیہ السلام نے بھی کہا، تو کیا وہ مردے سن رہے تھے؟ کچھ لوگوں نے خطاب کیا ہے، تو میں نے کہا خطاب تو انس رضی اللہ عنہ نے کدو کے تراشے کے ساتھ بھی کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجرِ اسود کے ساتھ کیا ہے، ہم جو ہے چاند کے ساتھ بات کرتے. تو وہاں پر جو کلام تھا وہ توبیخ کا کلام تھا. کس کا کلام تھا؟ توبیخ کا کلام تھا. جس طرح دشمن کو ایک آدمی جو ہے وہ مار دیتا ہے تو جانے کے بعد جو ہے اس کو ایک لات مار دیتا ہے اور اس کو کیا کہتا ہے، وہ منگ دم تباہ کرو زان دم تباہ کرو، ہمیں بھی تباہ کر دیا اور اپنے آپ کو بھی جو ہے تباہ کر دیا ہے. تو کیا وہ جو اس کو لات مار کے جو ہے وہ چل پڑتا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری باتیں جو ہے وہ سنتا ہے؟ تو یہ ہوتی ہے کلام توبیخ. کیا ہوتی ہے؟ کلام توبیخ. اسی طرح شاعر نے جو کہا، یا زابیات القاع قلنا لنا، تو یہ ہے کلام محبت. کبھی ہوتی ہے کلام حسرت، افسوس کا کلام ہوتا ہے، غم کا کلام ہوتا ہے. انسان کا دوست ہے، وہ اس سے بچھڑ چکا ہے، کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے ہائے فلاں تم کہاں ہوگے، تو وہ تو سنتا نہیں ہے، مگر یہ کیا ہے؟ کلام حسرت ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے بتوں کے ساتھ باتیں کی، پتھر یا لکڑی کے بنے بت تھے، اس سے بات کی ہے. اللہ تاکلون. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں ذرا آہستہ بول رہا ہوں کیونکہ گلے کا مسئلہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقال الا تاکلون, کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اے تم کھاتے نہیں, مالکم کیا ہوا ہے تمہیں, لا تنطقون, کہ تم باتیں نہیں کر رہے. یہ سامنے آپ کی اتنی چیزیں جو ہے وہ رکھی ہے, کیا تم نے روزہ رکھا ہے, اس کو کھاؤ گا ویسے رکھیے. اچھا نہیں کھاتے تو کیوں نہیں کھاتے, بات کیوں نہیں کرتے. فراغ علیہم ضربا بالیمین, پر شروع کر دیا ان کو مارنا بالیمین داہنے ہاتھ سے. فراغ پر شروع کر دیا علیہم ان کو ضربا مارنا بالیمین, بالیمین کے معنی یا تو داہنے ہاتھ, یمین عربی میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں, یا یمین کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, یعنی زور سے قوت سے اس کو مارا. کس کو مارا؟ قوت سے مارا اس کو. تو فراغہ کے معنی یہاں پر کیا ہے, بس شروع ہوئے وہ, مائل ہوئے وہ ان کی طرف. ضربن مارنا بالیمین زبردست, یعنی زور سے قوت سے طاقت سے, یا بالیمین دائنے ہاتھ سے. تو جب واپس آئے جشن کر کے جو ہے واپس اپنی درگاہ آئے, اپنے خداؤں کی حالت کو دیکھ لیا, اپنے مددگاروں کی حالت کو دیکھ لیا, کسی کی ناک نہیں ہے تو اسے کسی کے کان نہیں ہے, کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کے ہاتھ نہیں ہے, کسی کے پاؤں نہیں ہے, سارا پروگرام جو ہے وہ ڈسمس کر دیا, اور آخر میں جو ہے وہ کلہاڑی اٹھا کر جو ان کا بڑا بت تھا ان کے کندھے پہ کلہاڑی لگ کے سیدھے جو ہے وہ گھر پہنچ گیا. اتنے بہادر تھے وہ. ہمارے باپ, ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام تو السلام جو ہے وہ کیا آتے, بڑے بہادر تھے. اور میں نے اس کو اپنا دادا کیوں کہا, کیونکہ وہ بھی عجمی تھے اور ہم بھی عجم ہے, عرب تو نہیں ہے نا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر عرب کسی کی ذات پر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں تو ہم عجم بھی جو ہے اس لائق ہے کہ کسی شخصیت پہ ہم بھی فخر کریں, کہ ابراہیم علیہ السلام تو السلام جو تھے وہ عجمی تھے نہ کہ وہ عربی تھے. تو ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جو ہے کلہاڑی وہاں پر چھوڑ کر سیدھے گھر چلے گئے. جب لوگ آئے دیکھ لیا, تماشا دیکھ لیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے. فاقبلو الیہ یزفون, پس وہ متوجہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام والسلام کی طرف, یزفون دوڑتے ہوئے. آپ نے جو ہے اس کی باقی باتیں جو ہے وہاں پر پڑھی تھی سورہ انبیاء کے اندر, انہوں نے کہا کس نے یہ کام کیا تھا ہمارے مددگاروں کے ساتھ. تو پھر کسی نے کہا ہم نے سنا ہے سمعنا فتن یذکرہم ابراہیم یقال لہ ابراہیم, ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں جو ان کی جو ہے برے الفاظ میں ان کو یاد کرتا ہے, اس کا نام جو ہے وہ ابراہیم ہے. تو انہوں نے کہا کہ لاؤ ان کو لوگوں کے سامنے کہ ان پہ وہ گواہی کر دے. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس کی تفصیل ہو رہی ہے. فاقبلوا الیہ یزفون, پس متوجہ ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام تو السلام کی طرف, یزفون دوڑتے ہوئے. اصل میں زفا یزفو عربی کے اندر کہتے ہیں گدے کی چال کو. گدا جب چلتا ہے تو اس کو جب دوڑتا ہے تو اس کو عربی کے اندر جو ہے یزفون کہتے ہیں. ہم پشتوں کے اندر یہاں پر معنی کرتے ہیں مقام شدی ابراہیم علیہ السلام تو السلام تھا یزفون پویو ہن کی ڈچکی وہ ہن کی, جس طرح گدا جو ہے وہ ڈچک ڈچک کرتا ہے نا, تو اسی طرح یہ بھی جو ہے ڈچک ڈچک کر کے جو ہے وہ آ رہے تھے. ہر ایک جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, تیزی سے جو ہے وہ آ رہے تھے, کیونکہ ان کی جو ہے مددگاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. تو وہ جو ہے وہ ڈچک ڈچک کر کے جو ہے وہ آ رہے ہیں, گدے کی طرح جو ہے وہ چلانگے مار کے جو ہے وہ آ رہے تھے. تو یہ زفون کے معنی جو ہے وہ میں نے یہاں پر کر دیا دوڑتے ہوئے. گدا جو ہے وہ جا رہا تھا تو وہ جو ہے کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ تم یہ ڈچک ڈچک کیوں کرتے ہو, آرام سے کیوں نہیں دوڑتے؟ تو اس نے کہا میں لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ تمہارے تو پیچھے سے ہوا بھی نکل رہی ہے. تو اس نے کہا تھوڑا بہت تو میں خود بھی ڈرتا ہوں. فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون, قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے اتعبدون آیا تم عبادت کرتے ہو ما ان کی تنحتون جن کو تم کھودتے ہو جن کو تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے قال اتعبدون کہا ابراہیم علیہ السلام نے اتعبدون آیا تم عبادت کرتے ہو ما ان کی تنحتون جن کو تم کھودتے ہو جن کو تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے آپ نے لکڑی سے یہ شکل بنا دی پتھر سے آپ نے بنا دی اور اسی طرح جو ہے وہ تم اس کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہو تراشتے ہو اس کو تم کھودتے ہو تم اس کو تم یہ کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو تو اسی طرح جو ہے آج کے دور میں بھی یہ ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کو آنکھیں جب انتقال کر جا روح پرواز کر جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کے آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے منہ کو جو ہے بند کیا جاتا ہے اس کو باندھ لیا جاتا ہے کہ کھلا نہ رہے اسی طرح پاؤں کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جاتا ہے ہاتھوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے خود جو ہے اس کے کپڑے اتار کے اس کو غسل دیا جاتا ہے چارپائی میں ڈال کر جو ہے قبرستان پہنچایا جاتا ہے وہاں پر جنازہ پڑی جاتی ہے اس کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کے بعد قبر میں جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے خود ہی اس پہ جو ہے گنبد بنایا خود ہی اس پہ جنگلہ تعمیر کیا خود ہی اس پہ قبر بنائی پکی خود ہی اس پہ غلاف جو ہے وہ لاڑی خود ہی اس کو پوچھ رہے اس کو جو ہے سجدہ کر رہے اس کا طواف کر رہے تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی تم پرستش کر رہے تو یہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون واللہ خلقکم اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو وما اور اس کو تعملون جو تم عمل کرتے ہو اللہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا تمہارے عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا مگر اللہ نے حدود اور قانون جو ہے وہ مقرر کیا ہے کون سا عمل جو ہے وہ کرنا ہے اور کون سا عمل وہ نہیں کرنا ایک فرقہ جو ہے وہ گزرا ہے گمراہ فرقہ معتزلہ اور اسی طرح قدریہ معتزلہ اور قدریہ ان کا مسلک یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اعمال اور اپنے افعال کا خود ہی قادر ہے یعنی مالک ہے اختیار والا ہے جو کرتا ہے خود کرتا ہے اس میں اللہ کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ ہے جس کو جوابرہ کہتے ہیں جوابرہ کا مسلک یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے انسان جو کچھ کرتا ہے یہ اللہ کے اشارے پہ کرتا ہے معتزلے نے کیا کہا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جوابرہ نے کیا کہا کہ انسان مجبور محض ہے یا جو کچھ کر رہا ہے یہ اللہ کے اشارے پہ کر رہا ہے انسان کچھ بھی نہیں اپنے ذات اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے کہ انسان نہ مکمل جو ہے مجبور ہے اور نہ انسان مکمل جو ہے اپنے افعال کا وہ مالک ہے نہ مکمل اختیار رکھتا ہے اور نہ مکمل مجبور ہے اختیار رکھتا ہے کیونکہ اللہ نے جو ہے ان کو راستے بتلا دیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دو راستے اللہ نے بتلا دیے اما شاکرًا واما کفورا یا کافر بنو یا تابعدار بنو اور اسی طرح جو ہے وہ کیا تو اللہ نے اختیار دیا ہے یہ اسی طرح تو نہیں ہے اور ساتھ ہی اللہ نے جو ہے قانون بھی مقرر کیا ہے کیا مقرر کیا اسی طرح اختیار دے کے چھوڑا بھی نہیں ہے قانون مقرر کیا ہے کہ یہ آپ کرو گے اور یہ نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے اسی طرح جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس تم جا سکتے ہو چوری نہیں کر سکتے ڈاکہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہو تجارت کر سکتے ہو سود نہیں کرو گے تجارت جو ہے وہ کرو گے تو اللہ نے جو ہے وہ قانون مقرر کیا ہے تو انسان جو ہے وہ نہ تو مکمل جو ہے وہ مالک ہے اختیار رکھتا ہے اور نہ جو ہے انسان مکمل جو ہے وہ مجبور ہے اللہ نے ان کو راستے بتلائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے اس مسئلے میں پوچھا کہ آپ کے خیال میں انسان جو ہے وہ مالک ہے, اختیار مند ہے, کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے. تو علی رضی اللہ وہ آدمی کھڑا تھا, تو علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ, تو اس نے ایک پاؤں جو ہے اٹھایا. تو اس کے بعد اس کو کہا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ, اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, سمجھ آ گئی, ایک پاؤں اٹھاؤ. تو اس کے بعد اس کو کہا دوسرا بھی اٹھاؤ, تو اس نے کہا دوسرا کس طرح اٹھاؤں گا, میں تو گر جاؤں گا. تو علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ایک پاؤں اٹھانے کا اختیار ہے مگر دوسرے کا نہیں ہے. تو نہ تو مکمل مجبور ہو اور نہ مکمل اختیار رکھتے ہو, دونوں کے درمیان, دونوں کے کیا ہو, درمیان اختیار بھی دیا ہے اور ساتھ ہی قانون بھی آپ کو اللہ نے جو ہے وہ بتلا دیا ہے, یہ کرو گے یہ نہیں کرو گے, اختیار کرنے کا دیا ہے اور قانون جو ہے قانون کی مجبوری بھی ڈال دی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا, کہا انہوں نے بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیانن آبادی, فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ, پس ڈال دو ابراہیم علیہ السلام کو فِي الْجَحِيمِ, آگ میں. ابراہیم علیہ السلام تو السلام کے لیے تفسیری واقعہ میں نے آپ سورہ انبیاء میں آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ بادشاہ نے جب یہ چیز دیکھ لی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مددگاروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, تو نمرود نے اعلان کیا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے ایسا حشر کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ آئندہ اس طرح کی حرکت بھی نہ کرے, سوچے بھی نہیں. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو مجھے تحفہ دینا چاہتا ہے وہ لکڑیاں لائے, تو لکڑی جو ہے وہ لائی گئی, سب سے زیادہ لکڑی جو ہے وہ ان کے باپ آزر نے دی تھی, اس سے ایک بڑی جو ہے وہ پہاڑ لکڑیوں کی بن گئی. تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کہا آپس میں, جو ہے کہا کہ ابھی اگر راگ کو روشن کریں گے تو اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے کس طرح. تو پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کر دیا کہ درمیان میں ایک منارہ بناؤ, ایک تعمیر بناؤ, اسی سے باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو باندھ لیں گے, اور جیسے آگ جو ہے وہ روشن ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے اس کو کھینچ کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ کے اندر ڈال دیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا, انہوں نے کہا تعمیر کرو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیانن آبادی, پس ڈال دو ابراہیم علیہ السلام کو فِي الْجَحِيمِ آگ میں, فَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا, پس ارادہ کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر قیدن تدبیر ان کے مارنے کی, فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ, پس کر دیا ہم نے ان کو الْأَسْفَلِ الذَلِيلِ, نیچے اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. وقالا, جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے, سب سے پہلے نمرود اور اس کا باپ آزر اس کو دیکھنے کے لیے اندر گئے, جب آگ جو ہے وہ ٹنڈی پڑی ختم ہو گئی, وہ شعلے وغیرہ جو ہے ختم ہوئے, تو جب اندر گئے تو ابراہیم علیہ السلام کہ ایک بال کو بھی آگ نے کچھ نہیں کہا تھا, کیونکہ سورہ انبیاء میں آپ نے پڑھا تھا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر, اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ آپ ان کو مار دے, سلامن سلامتی والا. اور ابراہیم علیہ السلام تو سلام انگور کو کھا رہے تھے, نمرود نے کہا تمہارا خدا تو مجھے بہت, آپ کو کس نے بچایا, اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے بچا دی, اس نے کہا تمہارا اللہ تو مجھے بہت پسند آئے, میں اس کے نام پہ قربانی دینا چاہتا ہوں. تو اس نے جو ہے وہ 400 یا 600 گاؤں کی جو ہے وہ حکم دیا کہ اس کے خدا کے نام پہ قربانی کر دو, اس نے کہا یہ قبول نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تمہارا عقیدہ ٹھیک نہ ہو, جب تم ایمان نہ لاؤ, مگر وہ اپنے ارادے پہ بزد تھا, اس نے یہ کام کر دیا, قربانی دی. اس کے بعد انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ اس ملک کے اندر جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام جائے, جس کے سامنے بھی بات کرے, کسی کو جو ہے مناسب نہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو روکے. بات نہیں مانو گے مگر اس کو روکو گے نہیں, ابراہیم علیہ السلام کو روکو گے نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ گالی دو گے نہ کوئی اور زور و زبردستی تکلیف نہیں پہنچاؤ, مگر مسئلہ ماننا بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 سال وہاں پر گزارے, لوگوں کے پاس جو ہے وہ جاتے مسئلہ بیان کرتے لوگ اس کو سنتے تو صحیح مگر بھاگ جاتے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا سوچا کہ یہاں پر تو اپنا وقت ضائع کرنا ہے. یاد رکھیے ہجرت تبھی جا کے ہوگی جہاں پر تم مسئلے کو بیان کرتے ہو لوگ چھوڑتے نہیں تو چلے جاؤ. یہاں تم جہاں پر درس دے رہے ہو مسئلہ بیان کر رہے ہو لوگ وہاں پر سدھر نہیں رہے, آپ کے مسئلے کو جو ہے وہ لوگ مانتے نہیں, پھر بھی وہاں پر ٹائم کو ضائع نہیں کرو گے, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں سے چل پڑے شام کی طرف. جو ہے یہ عراق کے اندر علاقہ تھا اور اس علاقے کا نام تھا اور, یہ اور کے رہنے والے تھے. وہاں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے اور شام کے علاقے میں جو ہے وہ پہنچے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر اس کی وہ ہجرت کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. مختصرا یہ پہلے آپ کے سامنے یہ باتیں گزر چکی ہیں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, قال کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انی ذاہب یقیناً میں جانے والا ہوں, الی ربی اپنے رب کی رضا کی طرف, سیہدین ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا وہ. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, وقال کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی ذاہب یقیناً میں جانے والا ہوں, الی ربی اپنے پروردگار کی طرف, سیہدین ان قریب مجھے راستہ بتلا دے گا, ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا. رب حبلی من الصالحین, اے میرے پروردگار حبلی دیجئے مجھے, بخش دیجئے مجھے, عطا کیجئے مجھے, نواز دیجئے مجھے, میں صالحین نیک کاروں میں سے. اے اللہ مجھے بچہ دیجئے, مجھے بیٹے دیجئے, صالحین نیک کاروں میں سے. یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پروردگار مجھے جو ہے بیٹا دیجئے, بلکہ کیا رب حبلی من الصالحین, اے اللہ بیٹا دیجئے مگر صالح دیجئے, جو نیک ہو, خود نیک ہو اوروں کو نیک بنائے. اس طرح کا بیٹا نہیں کہ اس کو تم تامی بناؤ, اس طرح کا بیٹا نہیں کہ تم جو ہے وہ کہو کہ یہ انجینئر بن جائے, یہ ڈاکٹر بن جائے, یہ پروفیسر بن جائے, یہ جو ہے لے یعنی بڑا جو ہے بزنس مین بن جائے, میرے بزنس کے اندر جو ہے مجھے سپورٹ کرے. نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, رب حب لی من الصالحین. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی, رب حب لی من لدنک ذریۃً طیبہ. وہاں پر وہ ذریۃً طیبہ کا لفظ استعمال فرماتے کہ بچہ بھی ہو پاک ہو جو کلمہ طیبہ کا خدمت کی خدمت کرے. سورہ فرقان میں آپ نے حق پرست کی دعا ملاحظہ کی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ دعا مانگی تھی, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے عرب اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہمیں آنکھوں کی ٹنڈک اپنے اولاد میں سے, اپنے بیویوں میں سے اور اپنے بچوں میں سے, قرۃ اعین آنکھوں کی ٹنڈک, کہ وہ دین کا کام کرے ان کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹنڈک نصیب ہو جائے. یہ باقی چیزیں تو یہ تو دنیاوی ہے, ایک آدمی کی قسمت میں انجینئر ہے وہ انجینئر بن کے رہے گا, کوشش جو ہے وہ کرتا رہے, خود جو ہے وہ لگن سے اپنے کام کو جاری رکھے, اللہ اسے انجینئر بنا لے گا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر اس کی قسمت میں ہے تو ڈاکٹر بن جائے گا, بزنس کے سائٹ پر کوئی ہے تو وہ بزنس مین بن جائے گا. وہ تو دنیا کی باتیں ہیں, وہ تو انگریزوں کے اندر بھی انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, پولیٹیشن ہے, کیا سے کیا نہیں ہے ان کے ہم. مگر قرآن کے سامنے جب ہم ان کا اپنے بچوں کو بٹھائیں گے تو ایک اچھا مسلمان بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ایک اچھا مسلمان بن جائے گا. ڈاکٹر ہوگا مگر اچھا مسلمان ہوگا, انجینئر ہوگا اچھا مسلمان ہوگا, ورنہ ڈاکٹر ہوگا اور اچھا مسلمان نہیں ہوگا, اور جب اچھا مسلمان نہیں ہوگا تو اچھا انسان بھی نہیں ہوگا, اس کے اندر تو انسانیت نہیں ہوگی, بات کرنے کا اس کے پاس سلیقہ نہیں ہوتا کہ میں بڑے سے کس طرح بات کر دوں, چھوٹے سے کس طرح بات کروں. ہمارے ایک ایم ڈی تھے تو ان کا کام یہ تھا کہ جب بھی جو ہے اس کے سامنے کوئی آتا تو سب سے پہلے دو تین گالیاں اس کو دے رہے تھے. ایک مرتبہ والٹن کے اندر جو ایم ڈی تھا, ڈائریکٹر جنرل, ڈی جی روڈ تھا, تو ہر مرتبہ جو تھا یہی اس کا کام تھا کہ جو بھی سامنے آتا یا بات کرتا کہ تم نے یہ فائل جو ہے وہ کیوں نہیں لایا تو دو تین گالیاں دے دیتا. ایک مرتبہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے ان کی میٹنگ تھی, تو اس کے اندر اس نے جو ہے ہمارے ساتھیوں کو یہ بات بتا دی کہ آپ نے اپنے سٹاف کو جو ہے وہ گالیاں دینا ہے تبھی جا کے تم افسر بنو گے, اگر گالیاں نہیں دو گے تو تم افسر نہیں بن سکتے ہیں. تو چکلالا میں جو ہے ایک اسٹیشن ماسٹر تھا, ایک مرتبہ اس نے اس کو گالی دی, اس کو اٹھا کر جو ہے پلیٹ فارم پہ دے مارا. تو مجھے جو ہے وہ ٹیچر بتا رہا تھا کہ یہ اپنی بات سے ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے, اپنی حرکت سے. اور جو بھی ٹیچر ہوتا ہمارے, جو ٹیچر وہاں پر تھے, ہم تو اس سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ ہم تو صرف وہاں پر جو ہے وہ ٹریننگ نہیں تھے. جو بھی ان کے سامنے جو ہے اس کو دیکھ لیتا کہ گاڑی میں آ رہا ہے تو فوراً جو ہے بس اسی میں خیر ڈانتا کہ کسی طرح ہو جائے, اس کے سامنے جو ہے آنے کی کسی کے پاس ضرورت نہیں, گالی دیتا تھا. تو اللہ رب العزت, تو یہ کیا ہے, یہ کوئی انسانیت نہیں. کسی کو جو ہے تم گالی دو, بڑے افسر ہو, 21 کا افسر تھا, تو کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, رب حبل من الصالحین, اے میرے پروردگار بخش دیجئے مجھے, نواز دیجئے مجھے, من الصالحین نیکوکاروں میں بچہ ایسا دیجئے جو صالح ہو, جس کو سلیقہ آتا ہوں بات کرنے کا, چھوٹے اور بڑے کو جانتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم, بس بشارت دی ہم نے اس کو, یہ نہیں کہ تم ادھوری دعا کرو اے اللہ مجھے بچہ دیجئے, بیٹا دیجئے, بیٹا تو مل جائے گا مگر وہ کیا ہوگا, وہ بیٹا جو ہے وہ نہ بیٹے ہونے کے جو ہے برابر ہوگا. یہی باپ اور یہی ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر مرد کے بجائے جو ہے عورت ہوتی تو کسی کا گھر تو آپ پہ جو ہے بن جاتا, یا تم کیا چیز پیدا ہو چکے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب دعا مانگو تو اللہ سے پوری دعا مانگو, اے اللہ بیٹا دیجئے مگر عاقل, بیٹا دیجئے عالم, بیٹا دیجئے صالح, نیک بیٹا دیجئے, قرآن کا عالم اور قرآن کا خادم اس کو بنائیے. آپ کا کام ہے دعا کرنا اور باقی جو ہے وہ کام میں لگا دینے والا اللہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم, بس بشارت دی ہم نے اسماعیل علیہ السلام والسلام کو بغلام حلیم, بردبار لڑکے سے, بردبار برداشت والے لڑکے پر. غلام کے معنی لڑکا, عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں, اور حلیم کے معنی برداشت والا, بردبار. تو اس کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کیوں اللہ نے اس کو حلیم کہا, برداشت والا کہا, اور کیا اس نے برداشت کی تھی. تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے.